الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله رب العزت او خپل بهتر عظیم الشان کامل او مکمل دین اسلام راز او حکمت او فلسفه پیو خبر کی پیو امر کی پیو قاعده او قانون کی جمع کړی دا چې پیو امر سره هغه یو حکمت سره انسان ټول اعمال صحیح کیږي قبلیږي د اجر او د ثواب قابل ګرځي او په دا یو حکم دا یو امر سره د انسان ټول اعمال تباہ کیږي او بربادیږي او ضائع کیږي سفید نه ای دیو جنا نبی علیہ السلام سرد صحابہ کرام نا چکلے ہجرت کو مدینی تلال اندر ٹولو خبرنا مخ کی خبرہ تطولو بیان نامخ کی بیان تطولو نصیتن نامخ کی نصیت تطولو احکام نامخ کی حکم تطولو عملن نامخ کی عمل تطولو ضرورتن نامخ کی ضرورت ا دې خبرې ته چې هغه بیان وکړ چې نمل اعمال بالنیات دا عملونو دارو مدار عملونو صحت عملونو قبولیت عملونو اجر او ثواب او صرف پنیت باندې الفاظ در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیدی چې دا غینا ډیر حصر ډیر سخت پابندی او ډیر اهمیت معلومیږي هغه د عربیت لغت د ګرامر تقاضا ده یو یو حرف رازی هغه کې ډیر لوی مطلب وي د کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو حرف راغلی چې ته انما وي او دا ډیر د کمال ډیر د فیض او ډیر د بارکات او د لطائف او د دقائق لفظ دی چې انما دې مطلب څه دی خبره بندول او دا غي زیات تاکید او زیات زور او زیات قوت پیدا کول ارزه کې چې قران کې راغلي دي معنی هم دوی کله چې الله نه بول عزت تخپل طرف نه بندیانو ته دیو عمل ډیر اهتمام او ډیر زور لګی مین نمار اوړي جنما یرید الله لیزعم عنکم الرجس الله دا اراده دا چې تاسو نه هر قسم ظاهری او باطنی گندگی او پلیتی لري کی او تاسو پاک کی د خپل وحدانیت په مسله کې بیا بیا راوړي جنما الله الہ واحد خپل وحدانیت خپل لوهیت یې په خپل ذات کې بند کړي چې بس الہ بل څوک نشتا د صفاتونو د خدای تو مالک بل څوک نشتا او صرف الله ده نو دا صفات په دې نما کې پروتو دغه سه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په حقیقت کې مضمون د الله طرف نه راغلی الفاظ د پیغمبري دا فرق دی د قران او د حدیث دا فرق دی چې د قران الفاظ هم د الله دي معنی هم د الله ده هر څه د هغه طرف نه دي جبريل صرف پیغام راوړی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف پیغام را رسول دی نور ارسل الله او حدیث چې کومي دغه معنا او مطلب هغه د الله طرف نه ای او الفاظ د پیغمبري لکه چې دیوږي نه فرق راوي په قران سره منځ کیږي او په حدیث سره نه کیږي ته کله الله کلام دی او الفاظ دا غنو دي الفاظ پیغمبري لیکن بالکل الله رب العزت دا غي مطلب او مقصد نه پورا تعبیر چې څنګه د الله مقصد د ناقص پیغمبر تعبیر کوي مونږ ته دا د الله مقصد چې خلقو ګوره عمل په نیت باندې ټینګ دی کنیت نه نو عمل نه یا کنیت وی لیکن سو نقصانی پکی سو فسادی پکی نبی هم عمل برباد دے او دیده که پا موقع کی ویلو چه او سر پا حجرت کی باز خلق دا سے وہ چه اوی مدینی تا پا دینیت نو تلی چه منگا حجرت کو دے اسلام ملک تا او دے کفر ملک پریدو منگا حجرت کو دار الامان تا او دار الفساد پریدو دینیت نو نیت داو چلتا کی دا ملک دے دا تجارت ملک دے دا غصی دا پیداوار زید ازمکا و باغونا والتا ولو کٹی زمانگا جون خش او بازو پا کسا نور سے ارادی کڑی وی مدینہ کے و تاچر تیو زنان لالچوار کڑی ہو چیز باز اللہ تا سرا شادی کوم چې ته هجرت وکې مدینه ته راشي نا پکې په دینیت لاړو نبی علیہ السلام ته خو پته ولګېده اعلان وکړو چې انما الاعمال بالنیات دا هجرت یو عمل دی په اعمالو د اسلام کې د نورو اعمالو په شان لکه جهاد انفاق نو دې ټول بنیاد په نیت باندې دي چې د چا نیت دا او چې الی الله و رسوله صرف دې لپاره خپل ملک پرې دم خپل ازمکا پرې دم خپل خلق پرې دم چې الله او پیغمبر رضا شي دا هجرت قبول شي او چې د چا نیت سو بل سي نو بس چه سنیت اکڑه دا غیده پار بایی دا اللہ و دا پیغمبر دا رضا دا پار نش دا خو یو مثالو چه حدیث کرا گیا وقت کی نور مراد تینا ټول اعمال که فرائض دی چه منگه کو واجبات تی او که سنت تی او که مستحبات تی چکل نیت دکلی داغی چکم اجر و ثواب آبتا تملاوی که نیت تی بکنی کلی دا اللہ دا رضا نبس غالا با دخلاس شی چی من میو کو روجہ میو نیو حج میو کو زکات می ورک واړه خلاص شو او جری سره کوم خپل برکات دي ته اعمال سره کوم خپل الله بول عزت ته طرف نه یا دې دنیا کې یا په آخرت کې درجات دي انم لاوي نیت کدا کمال له نه ښه صحیح مسلمانی عقیدتاً و عملاً او موحدوی ناغا چی رازی نزل کراول چید اللہ کورت ازم منزل ازم رد جمید ازی نیت باندی چی اللہ رزاش بس ام غار اخلاص شوا ام ورسر برکات رالو ام ورسر انوارات رالو ام ورسرا درجات رالو عرض دیو جن قرآن و سنت کلا دو مسلمان اغا اعمال شمارلی دیو ذکر کلی دیو پا فارس کی راوستی دی چاہا دا پا خیال کی ندی چې ما خو مونږ کو په دې مې د اجر او ثواب عقیده ده ادا نور هغه ته خیال نو ملار ول عزتم ذکر وکړو او پیغمبر پاکم داغی تفصیل بیاو کو چننا تا ہڈیر عملونه وکړو یوازمن نا د سر خواوشا مخ کې ورستو ډیر نور کارونه تا وکړو الله رب العزت میلی سورۃ یاسین کې انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله يمنگار کار کو گران آسان خلق بخیال کی جدا گران دے دا آسان دے الله يمات يوشي ناوی گرانو کارونو کس دی ملی جو اندی کول دا گران کار بکر دنیا کی کہو بندہ ڈیرا ترقیو کی نخو علاج بو کی خپل مناسب دم دارو بو کی خساخو چالا نشو واپس کولے کنا اسی خلقو دا ٹگی ٹوری جوڑے کڑا کنا سادی تنوی اللہ رب العزت ویدہ کاردکو ما انا نحنو نحی الموتا منگ دا کار کولشو ملی جو اندی کولشو دنیا کی ام کلا کلا خو دادا اللہ عادت ندے اگر عادت بے بقیامت کی چرا شیو گو رہ چی جو اندی کوم ہے کنا راشی اوش مارا ہے چی سوک پاکی پاتے شو اس سوک اِنَّا نَحَنْ نُحِي الْمَوْتَ بَلْدَاكَارْ كُمْ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآثَارَهُمْ اللَّهِ مُنْغَلِكُمْ دے انسان ہر قسم عمل کاغا دو مخ کی دمرگ نولی گو مخ کی پخپل جون کی اوکڑل عبادتنا طاعتنا فرائض و واجبات بدنی و مالی هر سچ ما قدمو چې مخکې فآثارهم کوم چې رستو پرې خودم نلاوی او زما د شمار نه زما د علم نه زما د لیکلو نه پاتې کیږي نه او بل معنا آثارهم دغه کوي چکلې او بندا راضی مانزلہ جمعات تا ډیر قدمونه اخلي ډیر قدمونه څنګه زېل لري کنه ملاوی دا قدمونه ذلی کما دغه زما د شمار نه بار ندی دغه زما د حساب کتاب نه بار ندی او حدیث کې اوسره دا هم راضي چې دې تم ګوره چې قدمونه خو اول په پوخ روډ باندې را روان نو دا غي خوړو نه خنوا الله وي تاسو ته باندې خني ما تشته کنه دا او تاسو یې نوی نه او یا با دغه سره روانو قدمونه به وو ورپسې بسیلې او هوا راغلی نو به روان کړی الله وي کروانې کلوم ما سره نه روانېږي ما سر روغ موڑ پرات دی اس بندہ جو ندے خبر نو دے ندے خبر چو زمان دے عمل اللہ سر سمر قدر دے تو گر زمان یو قدم اگر نہیں رہی اگر مال ساتلے دے پسٹور کی محفوظ چی مال بداغی بیا عوض و بدل را کی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى الله یې په خپل سترګو به ویني ښا که خیر کړو خوشاله وي بختور او که بدې کړو شر کړو نو خفه وي خو زه خامخا به ته دا عمل مخکې کوم. الله رب العزت دومره په دې پلو بندیانو باندې مین دی دومره سره دې د عمل قدر دی چې دې ته چا عمل وي چې دا ذره علم او ما قدمونه کې خو زه په خپل عمل نه دي شمارلی چې زه د هغه ځای نه راتلم نو زما څومره قدمونه دي نه الله شمارلی دي دا نه پریږدي خو ځکه چې بدې نیت را روان دی چې اسې مزل نه کوما اسې ځان نه کړوما اسې سیل نه ځما بلکې منزل ازم او داسې ځای ته ځم چې په هغې زما ظلم مطمئن دی چې زما د امن دغه ځای قبلیږي دې کې وي زما شک نشته دی ولې کار صحیح دی که نه بنیاد صحیح دی فاونډیشن چه عقیده صحیح عمل صحیح او پروگرام ټول د توحید او سنتی نو هغې کې بیا شک نه که نه دا قرآن بیان کړو او حدیث نبی علیہ السلام دا سویلو او ډیر لوی اجر او ثواب بیان کړو کله نبی علیہ السلام تویلو چې تو ګور برابر چې دا ملائک صحابری کوي نبی علیہ السلام ما کان لی من علم بالملائل اعلا یا اللہ زخنیم خبر دا ملائکو دا حالنا اخو دیر اچتی اسمانو کی دی زخو داغی دا میٹنگ ناو داغی دا مشوری ناو داغی دا شوران نیم خبر چسوی اللہ رب العزت و تاوی چی اغیو بل سر خبر کی فی الکفاراتی و درجات په دې کې لګیا دي کفارات نو کفارات سدي ده وته وي چې دیومن نا تربل منز پورې یو بنده سکړي نو راتلون کې مانزه سراوه معاف شي دیوی چې مینا تربلی جمعه پورې بنده سکړي او دې راتلون کې جمعه سره معاف شي دی وی روزی نا تربلی روزی پوری په دې عبادتو کې الله دا کمال یې ښه چا دې سره معاف او بل وتطهور علی المکاره دې چې زمانځو پانا ځان تیاری ځان پاکی او دس کې غسل کوي نو مکاره دی سختی دی پکی او دیگه تا نگوری او سختی برداشت کئی خواه نو سختی دیر قسمی یا خدایی چی موسم دا جمی او با توضیحنی نو دا دیر اگرانی خنا او دسم کئی غسلم کئی دیتا مکاره یا داره چی دغا موسم نئی دغا تکلیف نئی خدا تکلیفی چه او بڑیر پا گران پیدا کیگی نو پا پیسو باندی او دو سر پیسی ام نی نو کار سی دو چانا قرص کی او دو دس دو پارو با پیدا کی دیم مکاری ہی دکا نخوا او دا کراحت خوبا کی دل تر آگئی چه خلی تاو بوا چینو نبی شیٹنگ گولی دخوا بر چی داغا وقت کی واکنو او با کنداد پخوان راون دزمو کی او با داغا سیزا مکاری دیخوا او بسم بندوی کارسی نو که ترخی دی که عرص دی خو اودس خو بخام خاکو ما بگوره دی که اجر و ثواب دی همونگا پا خوگو پسی گردو اگه که دمرا اجر و ثواب نیشتا دکا اگه که محکام کاریح نیشتا نو دیویلیو خام نو خبر داو چه هر کار که چه نیت که نا با عمل شی اگه با اجر شی اگه با ثواب شی سرا دینه چه کبل بنده تاوی نا اگه باوی چستا دماغ خراب دیکی سو ثواب دی کتا دا چه آوازو کن چه بار روزا او تا ایسار شوی کل انسان عجز دیکا نا دور پا بجلی بانده خسوک نچلی کن او تا تا خپل مرگری وی چه تا دی کور که سکه دا سو وقت دی آغا دی خلق لاغلی خپلو کارونو بانده مصروف دیو او تا تاووی چه دی کور ثواب گتما او غبار نمیلاوی گی ناوی چه سو ثواب گتی سک کارخانه دی لگولی دا متوی چنا زپ دینیت کور ناستما چې الله بار نوزما سترګې به مې لګي نو ګناه کې برازما غیبتونه باورما نو ګناه کې برازما سدا سی یو کار به وینم چې هغه زما طبیعت سره برابر نه نو ځخلی نو مې سوخیږي ذکر نبی علیہ السلام یو صحابی توئی ډیر عظیم شان صحابی چې صحابو کې داسې خلق ډیر کم ټول صحابو خدا دې بګ ډیر کم لکه د ابو ذر په شان ته ځکه یو خو چې هغه اسلام راوړو او په هغه کې وته سخت رسیدلی دي نو دا بل چاته نه هغه څه خبرو خود غفار قبیلی نراغی لری قبیلی و او مکه کی تپوسو کو چی محمد بکم زی ناوی ولی محمد سر سکار دی پت بختا تم رخ کلی سره یو تا دا محمد نو مخلی نا غلش نو بیا داس روان شو بل زی تپوسو کو نو خلق را گیر کو دم رہ وو چغیلا و ضرور باندی تا زمزم عبول زان را و رساو ابا سغی سرکی ناستا و ببیمس کی نور خس درک نو او اہل تاو تا چا سویلی ام نشو حرام کیو دیر وزی پس نبی علیہ السلام راغی حرام تا ملاو شو پیتی نتا پوسو کو پی دغا سی حالو شو خوا ما تسپتا ہوئی خوا اب یا دمر پرزگارو دمر متقی انسان چی پا مالدارو صحابو باندی بے رد کاؤ حضرت عثمان مالدارو عبد الرحمن ابن عوف مالدارو زبر ابن عوام مالدارو الدا بشام کی امیر معاویہ خلیفہ دار دیبان دی بیارت کو دی سور توبہ آیات بیوی چی اللہ رب العزت وی چی واللزین یکنزون الزہبا والفزتا ولا ينفقونا فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم اغه خلق چې سره سپین جمع کوي او نه خرج کوي د الله په لار کې نو زیر ول ورکا په عذاب دردناک سره اغه ځای چې دا به جهنم کې سرکول شي او په دې مال سره بداري مخونه او شاګانه او داغلی شي دا آیات به وی او لګیا وو ودا ولیم دا مالونه جمع کړی ورکه د یتیمانو فقیرانو سره ورکه. حضرت عثمان ورتوی رضی الله عنه چې ته مدینه کې مپات کېګا بهر ربځو ته وی بهر لکه سړی چې باندې تلالش تل تزا ولی زکه ته چې سوینه واټولې د جګړو خبرې خلق وا سره جګړې کین ته وا جګړو نخلاص بس څوک بوینه نه چا سره به ملاقات نه ای هغه خبره ومنه لذک خلیفہ او کنه خلیفہ خبره او هغه تلاله رب زکه ابسلته او د فقیرای ژوند ته راو او صحابی مولیدو چې څنګه جامه دا غوا دا سې جامه دا غلام وا څنګه پیزار او نور دا نذقس دا امام توی چې دا ولی دیر زان لپلار کرده دا خستا غلام دی اگوی ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی دی چه اخوانکم و خوالکم دا خستا سرون دیم او دا ستا تو خدمتگار دیم نو اتعموهم مما تتعمونا و البسوهم مما تلبسونا دی کی پر احمکویم چسو په خپل اخره نو غزيله ور کوي چې څنګه په خپل اوس نه نو غزيله مزه نبی صلی الله علیه مطلب بیا دا ویا نه چې بس کما کپړه چې په دې نوم باندې نو تاغستر نو غل وبم داسې اخلي مطلب دې ابو ذر ته نه دغه واغستا چې کما کپړه کم رنگ کم کوالټي داغه ونه هغه پیغه ما تویری داسې نو خبره مې دې پوری کولې چې دا صحابي تم راضي مو شان ښا ابي غمبر دا په حق کې خبرې کړې وي چې دا ابو ذر چې دی د یوازې پیدا شوی دی یوازې بمري او یوازې په قیامت کې را روان هغه ژوند او مرګ خلق ولې چې رښتیا د جنازې څوک نو یا بی بی یا غلام راوت اولار کی اولارو چه دلر سوک صحیح کلنو سادر بیوتا ہوا ہو کنا داغی دا عادت اگا اولار نبی علیہ السلام سر غسنا خو کنا دا خوی طبعی شید نو یا غلام اگا سر ایسا خبر کولا نو خبر ترخیش وی ابو ذر ورتوی چی ابن السوداء یز تو رانه کی زیا نبی علیہ السلام ورتوی چی انک امرون امرون فی کا جاہلیتن یا ابو ذر تا خدا سلی چی تاکی اغا سید جاہلیت اغا عدد شتا قدی خبرو بیا باغ خلق ورتوی چینی سببته بی امه ده تما ده مور کندل کلیو راشوه ده مور کندل ده پختانو نزدکا ده غس کندلو که تا چه تاوی چه تو رانه کی زیا ده کندل دی تو بخودت او بیان پیغمبر وی چینه که امران فی که جاہلیتن تا خدا سی واجب سلی چه تا که اغس ده جاہلیت نز جاہلیت کار خود گنایی که نخوا دیو تبید مجھے دا مونگ بس چل کو یارا مونگا خود مور خور دا کتخ پنگ دا گورد اسلام خبری ندی دا ټول جاہلیت خبری دی خوا ندگا بنده دی چاگوی زکا کور ناستیم چی دا نیت میکرده دی چی دا دی گناناو بچیم دا دی گناناو بچیم دا دی گناناو بچیم نو بالکل چې څنګه دین او قصبې ښا دل کور کې پناسته کې اجر او ثواب ملاويږي د نیت ته وینا خو چې بیا وسړي جمعه تر راشي او قران راوالي چې دا مانځه واخلې کنا خو نیت داو کې چې زکه جمعه تر علما چې تلاوت به مو کوم دا ثواب دی کنا او د بار د دې سیلابونو بچم د طوفانونو بچم ګناونه نه دي باندلې دي تو په دغه غیبتونو بچم ادا غلط او قتل نو بچم دا بغډیر لوی بلا دی خدای زینب کبار زین نه بچ کی هم دا مطلب شو چې نیت کی دومره کمال لنو نیت کی دومره کمال دی کني دا بار تل او ګرځیدل او یا کور کې یا جماعت کې کې ناستل دا اوس عبادت نه دی او چې کله د بګ نیت وکړ نو عبادت شي دیتا مباح سیدونه وی مباح سیدونه سن ندی خوالل سکل دقا سید دنیا دا کارو بارو نکول زیجارو کول پل پیزار گندل پل جامع گندل پل کور کے مرامت کول صفائی کول دیتا مباح کارو نوی دقا عبادت ندی خو یو سره دینیت چې الله دا ډوډۍ د دې لپاره خورم چې ستاسو عبادت ته به قوی شم سو عبادت شو دا به د دې لپاره سکم چې بدن کې می قوت پیدا شي او ستاسو عبادت په حکم عبادت شو دا صفائی د دې لپاره کوم چې پیغمبر کړی دی دا سنت دی نو دا په سنت عمل کوم نو عبادت شو دا کېړای او دا چپل او دا زوی پر غندم مسکار خو د پیغمبر کارونو په کور کې نظم په هغه نیت ته چې د نبی له سلام کړي او زم کوما دا ټول کارونه چې هغه سکړي دي نو ګوراغه عبادت نو او عبادت شو دا د نیت ته وینا نو ګورې نیت باندې روخه او هر کار کې به دا نیت کوو چی اللہ ذاکار دزیز پارکم چستا عبادتکم ستا عبادت تفارغشم او ستا نوی ریگم ستا نم واخلم نبض غار سا عبادت شو انما الامال بالنیت دا مانا ونخوا بغیر دنیتنا عمل عمل ندے اغا سوابنا جنن پی نمرت تب کی گی مسلمان خوب خام خواد آخیال ساتھ کدی د دنیا او کار کوي هم او که دنیا او کار کوي هم نو چې نیت پکې د الله د رضا کوي نو هغه به د دنیا کار نه بیا کن هغه به د دین کاری ښه زمره الله رب العزت بنده ته اسانه کړی دا زمره د قدر او احترام کړی دی چې ستاسو په دې 24 غنټې کې دا سې کار نشته چې وایي کې ثواب نه وي خو خیال کوا چې نیت پکې دا کوا الله رضا عبادت د پیغمبر تابعداری واخر دعوانا